Çoktan beri hasiretin çekerim, gönül arzumanım, sen sefak geldin. İkrarına hep gireftar oldum, ahdine peymanım, sen sefa geldin. Ahdine peymanım, sen sefa geldin. Bir saat mi selam verdin cana, hayat getirdin. Yüzüm masala, kaderim kerem getirdin. Gönlümün sürduru, sen sefa geldin. Gönlümün sürduru, sen sefa geldin. Mevlam er kuluna ihtiyaç etmesin, kendinden gayrıya muhtaç etmesin. Lokmanda derdine ilaç etmesin, derdimin dermanı sen sefa geldin. Derdimin dermanı sen sefa geldin.